Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Så er det blevet tid til en cigar igen. Og I må undskylde, at I måtte undvære cigaren sidste lørdag, men det var jo altså på grund af fodbold. Og det gik jo godt, har jeg forstået. Jeg var ikke selv hjemme lørdag aften, der var jeg ude at læse op. Så jeg måtte nøjes med at høre det i radioen bagefter, hvad resultatet var blevet. Jeg er ikke den store fodboldfan. Jeg var altid en af dem, der blev valgt sidst, når man skulle vælge hold i gymnastik. Og det har nok givet mig et livslangt traume. Nå. Men nu skal vi genoptage tråden fra Hemsøboerne, eller folkene på Hemsø, som den hedder, den danske udgave. Og jeg ved ikke, om I kan huske, hvad der er sket. Det er jo Madame Flod, enke fru Flod, ude på en ø i den stockholmske skærgård. Der har en gård og lidt landbrug. Men hendes søn Gustav er ikke interesseret i landbruget. Han vil hellere sejle rundt ude på vandet og skyde fugle og fange fisk. Så hun ansætter en mand, der har forstand på landvæsen. Det er Karlsson. Og vi fulgte ham jo, fra han ankom og begyndte at tage fat ude på gården og få det her meget forsømte landbrug op at stå igen. Og det lykkedes ham faktisk. Men han er på andre måder en lidt grinagtig figur, som er meget sådan stolt og indbilsk og tror, han kan en hel masse, han ikke kan. Men han er altså også kommet i den situation, hvor vi forlod ham forrige uge, at han er blevet i stand til at kunne gifte sig med enke Madame Flod, og dermed altså blive virkelig herre på gården. Noget, som sønnen Gustav absolut ikke bryder sig om. Så da brylluppet skal holdes, så udebliver Gustav. Han vil slet ikke være med til det. Men vi ved, at han har lagt en plan sammen med præsten, som heller ikke bryder sig om Karlsson. Så lad os nu høre, hvordan det går. Forløbig så skete der jo det, at de står der i stuen og skal foretage vielsen. Gustav var ikke dukket op, og man mener, at man lige må vente lidt på ham. Men han dukker ikke op. Bruden svarede, at skønt hun var meget ked af det med Gustav, så ville hun alligevel helst have, at man skulle begynde, for ellers stod kaffen og blev kold. Altså brød man op under dynamitsalut ude på bakken, og spillemanden fik travlt med at gnide buen med harpiks og stemme sin fiol. Brudesvendene blandede fortroppen, og præsten førte bruden, der var i sort silke med hvidt slør og myrtekrans, og så stramt snøret, at de yndigheder hos hende, som skulle skjules, blev endnu mere synlige. Og så drog man op i professorens lejlighed, det er altså i hovedhuset. Professoren er sommergæsten, der har lejet sig ind for andet år, mens fiolen vinede og sang, og dynamitskuddene bragede. Bruden så sig lige til det sidste med urolige, spejtende øjne om til alle sider efter den fortabte søn, og da de skulle gennem døren, måtte præsten næsten slæbe hende ind. Men endelig kom de derop i den store stue. Gæsterne stillede sig op langs væggene, som om de skulle på vagt om et rettersted, og brudeparret tog plads foran et slags alter, lavet af to stole, der var dækket med et brysler tæppe. Præsten tog bogen frem, sprættede på graven og skulle lige til at rømme sig, da bruden lagde hånden på hans arm og bad ham holde inde. De skulle bare vente et lille øjeblik endnu, så kom Gustav nok. Der blev ganske stille i stuen, og man hørte kun støvleknirken og raslen af stivede skørter, men også den lyd holdt op til sidst. Man så på hverandre, blev forlegne, rømmede sig, og der blev stille igen. Alle stirrede på præsten. Endelig oplod han sin røst. Og så begyndte han at læse. Dyrebare kristne, ægteskabet er indstiftet af Gud selv. Det gik godt en tid, og de ældre kvinder græd og lugtede til deres lavendelposer, da der pludselig hørtes et brag ude i gården og en klirrende glasskår. Man lyttede et øjeblik, men lod sig ellers ikke forstyrre. Kun Karlsson rørte uroligt på sig og skelede ud gennem vinduet. Så kom et nyt brag. Pang, pang, pang. Det lød som, når man trækker champagneflasker op, og bønderkalene hen ved døren begyndte at fnise. Uroen lagde sig dog igen, og præsten spurgte netop brudgommen, for Gud, den alvidendes åsyn, og i denne forsamlings navn spørger jeg dig, Johannes Edvard Karlsson, om du vil have denne Anna Eva Flod til ægtefrustru og elske hende i glæde og sorg. Men i stedet for svar knaldede der en ny drabelig salve flaskepropper. Glassplinter klirrede, og køderen gav hals, som den var forrygt. Hvem er det, der trækker flasker op derude og forstyrrer den hellige akt? Råbte pastor Nordstrøm forbitret. Ja, det vil jeg lige til at spørge om, forte ud af Karlsson. Han kunne ikke skjule sin nysgerrighed og sin uro. Er det Rap, der laver det spektakel? Nej, hør, hvad er det for noget? Hvad har jeg gjort, må jeg spørge? Kom det vredt og fornærmet fra Rap nede ved døren. Pang, pang, pang, smillede det ustandsligt. Jamen, så gå dog i Jesu navn ud og se efter, om der er hent en ulykke, råbte præsten. Så bliver vi ved bagefter. En del af bryllupsgæsterne styrtede ud, og andre for til vinduerne. Det øllet, var der en, der råbte. Det hele springer, gentog professoren. Som kuglesprøjter lå de opstablede ølflasker og knaldede og væsede, så skummet flød hen ad jorden. Bruden var oprørt over, at vielsen var blevet afbrudt, for det varslede ikke godt. Brudgommen blev skældt ud for sit dårlige arrangement og var nær ved at komme op og slås med bosmanden, som han ville kaste hele skylden over på. Præsten var vred over, at den hellige handling var blevet forstyrret på en så profan måde, men på bakken stod bønderkalene og drak slatter af flaskeskårene. Under redningsarbejdet fik de jo også samtidig en fejltagelse fat på nogle halvtømte flasker, hvor propperne kun var sprunget af. Da stormen endelig havde lagt sig, samledes man igen i den store stue, om end i en mindre andagtsfuld stemning end før. Præsten gentog sit spørgsmål til brudgommen, og ceremonien forløb uden videre afbrydelse. Det skulle da være, at nogle bønderkale ustandsligt stod og grinede ude i forstuen. Nu regnede det med lykønskninger ned over de nygifte, og så hurtigt man kunne forlod man salen, der stank af sved og tårer, fugtige strømper, lavendler og visne blomsterbuketter, og så gik det i en fart ned til kaffebordet. Karlsson satte sig mellem professoren og præsten, men bruden havde ingen ro på sig, hun måtte løbe frem og tilbage for at se efter anretningen. Den skønne juli eftermiddag, synkende sol, kastede sine skrå stråler ned over det larmende selskab, der var forsamlet under egetræerne. Da kaffen med brød var sat til livs, kom turen til kaffeknægtene, og brændevinen flød i strømme, men op ved bordenden bød brudgommen på punch, hvad ingen tog ham ilde op. Det var en drik, man ikke så hver dag, og præsten, som havde fået sin kop fyldt, lod sig den smage. I dag var han usædvanligt venlig mod Karlsson og drak ham ustandsligt til, roste ham og viste ham den største opmærksomhed, men han glemte ikke professoren. Han var særlig glad ved at have gjort den elskværdige musikers bekendtskab, for det var jo så sjældent, han traf et andet menneske. Men det var ikke så nemt at finde noget at snakke med ham om. Musik var ikke hans stærke side, og da professoren af høflighed ville lede samtalen ind på præstens gerning, blev han temmelig kort vist tilbage. Heller ikke kunne de rigtig forstå hinandens sprog, og dertil kom, at professoren, som var vant til at udtrykke sig i musik, nødigt talte for længe ad gangen. Men spillemanden kom dem til undsætning. Den musikalske skrædder havde haft meget vanskeligt ved at forholde sig roligt, og han dukkede nu pludselig frem ved den fine ende af bordet. Han havde styrket sit mod ved et betydeligt antal kaffeknægte og ville nu snakke musik med professoren. Undskyld mig, herr kammermusikus, hilste han og klimprede på sin fiol. Men vi har ligesom noget til fælles, ikke sandt? Ja, for jeg spiller jo også i al tagelighed, selvfølgelig. Gå af helvede til, skrædder, og lad være med at være uforskammet, afbrød Karlsson. Ja, jeg beder om forladelse, det rager jo forresten, ikke Karlsson? Men prøv den her fiol, herr kammermusikus. Ja, prøv den og sig mig så, om den ikke er fin. Jeg har købt den hos Hirsch. Den har kostet mig 10 rigsdaler. Professoren klimbrød på kvinden, smilede og udtalte sig venligt. Mikke tjøn. Ja, se, sådan er det, når der er nogen, der forstår sig på det. Så kan man da få et sandt ord at høre. Men at tale om kunst med disse her, han ville viske, men stemmen lystrede ham ikke, og han kom til at råbe ganske højt. Disse her forbandede bondebæster. Giv skrædderne spark i enden, lød det i kor. Hør, du må sgu ikke blive fuld skrædder, for så bliver der ikke noget af dansen. Du skal passe på, rap, at spillemanden ikke drikker mere, formanede Karlsson. Er jeg måske ikke kommet for at drikke? Er du nære i din gnier? Råbte skrædderen. Sæt dig ned, Frederik, og vær rolig, indskød præsten, for ellers får du pryl. Men spillemanden ville absolut blive ved med at snakke om sin kunst, og for at overbevise alle om, hvor fortræffelig hans fiol var, begyndte han at kvinkelere på den. Hør, her kammermusikus, hør sig en bas. Det lyder akkurat som en lille orgel. Stop kæften på skrædderen. Der bliver bevægelse om bordet, og pludselig er der en, der råber, Gustav kommer. Hvor? Clara oplyser, at hun har set et glimt af hans båd. Sig til mig, når han kommer ind, beder præsten. Men ikke før han er inde. Hører du det? Nu bliver der sat toddyglas frem, og Rapp trækker konjakflaskerne op. Det går lidt lovligt rask til her, mener præsten, men Karlsson mener, at det netop går, som det skal. Rapp sniger sig om mellem gæsterne og opfordrer dem alle til at skåle med præsten, som da også snart får gjort kål på sin første toddy, og går i gang med den næste. Han er begyndt at rulle med øjnene og mimre. Han betragter Karlssons ansigtstræk så nøje, han formår, og forsøger hit ud af, om han snart har fået, hvad han har godt af. Men han har svært ved at se, og nøjes med at drikke ham til. Så kommer Clara derud og råber, nu er han inde, her pastor, nu er han inde. Nej, hvad fanden er du siger? Er han inde allerede? Præsten har fuldstændig glemt, hvem det kaldt. Hvad for en? Hvem er det derinde? Lyder det i kor. Gustav, selvfølgelig. Præsten rejste sig og gik ind i huset for at hente Gustav. Lidt efter vendte han tilbage med ham, men Gustav var generet og kajtet, da han kom hen til bordet. Gæsterne hilste på ham i en kop punch med spredte hurraråb. Han skålede også med Karlsson og mumlede kort til lygte. Karlsson blev rørt og drak ud, mens han erklærede, at han var forfærdeligt glad for at se ham, skønt han kom så sent. Ja, han kendte to, hvis gamle hjerter, det gjorde godt at se ham, skønt han kom så sent. Og tro mig, sluttede han, den som forstår at tage gamle Karlsson på den rette måde, han ved også, hvor han har ham. Gustav blev ikke særlig henrykt, men han bad alligevel Karlsson om at drikke et privat glas med sig. Skumringen kom, myggene dansede, og folkene svirrede. Mellem alt det spektakel, som glasnes klirren og de bragende lattersalver gjorde, lød nu af deres små nødskrig rundt om fra buskene, men de blev straks overdøvet af drukne hurraråb og glædesskudene rundt om fra. Og ude i engene filede græshopperne på deres spinkle violiner, mens vakkelkongen snorede og gol i den lune sommernat. Bordene blev ryddet, for nu skulle der dækkes til aftensmaden. Rapp gik omkring og hængte kulørte lygter, som han havde lånt af professoren, op i egens krone. Normand kom løbende med store tallerkenstabler, og Rundqvist lå på knæ og tappede tyndt øl og brændevin. Pigerne vraltede pusene frem med hele tårne og smør, sillefader af størrelse som små høstakke og stabler af pandekager, kødboller i bunkevis. Og da alt var parat, klappede brudgommen i hænderne. Jeg vil være så venlig at tage en bid smørgås. Men hvor er præsten? Spurgte konerne bekymret. Ingen ville tage fat, før præsten kom. Og professoren, hvor er de dog blevet af? Ja, så går det skam ikke andet begynde. Der blev råbt og søgt overalt, men uden resultat. Man stod i klynger omkring bordene med grådige øjne, som sultne hunde, parat til at styrte sig over maden, men ikke en hånd rørte sig, og tavsheden blev tryggende. Gud ved, om præsten ikke er på huset, lød pludselig Rundqvists uskyldige stemme. Uden at afvente videre oplysning, gik Carlsson ned for at undersøge det hemmelige rum. Og meget rigtigt, for vid åbne døre sad præsten og professoren med hver sin avis i hånden midt i en livlig diskussion. Lygterne stod foran dem og kastede deres rampelys op på de to tronbestigere. Undskyld, mine herrer, men maden bliver kold. Er det dig, Carlsson? Ja, ja. Begynd I bare, så kommer vi. Jamen, de står alle sammen og venter dernede, og med respekt at melde, så kunne herrerne måske også sætte lidt mere fart på. Nå, kommer straks, kommer straks. Gå bare med dig. Med inderlig tilfredsstillelse syntes Carlsson, han kunne mærke, at præsten var noget påvirket. Han gik derfor straks tilbage til de andre og beroligede dem med, at præsten var ved at gøre sig i stand. Om et øjeblik ville han være her. Lidt efter så man et par lygter glimte frem over bakken, og to slingrende skikkelser nærmede sig de dækkede borde. Præstens blege ansigt kom til syne ved den øverste bordende, og bruden gik rundt med brødkurven og bød om, for derved at gøre ende på den pinagtige ventetid. Men Carlsson havde andet i sinde. Med sin kniv slog han på et af fadene og råbte med høj stemme. Stille godt, folk! Herr pastoren vil sige et par ord. Præsten stirrede på Carlsson. Han syntes aldeles ikke at begribe, hvor han var henne. Men så faldt hans øjne på den skinnende genstand, han havde i hånden, og pludselig kom han til at tænke på, at hans sidste jul havde holdt tale med en sølvkande i hånden. Han løftede lygten i vejret som pokal og begyndte. Mine venner, vi har i dag en glad fest at fejre. Her stirrede han på Carlsson, ligesom for at få noget nærmere at vide om festens karakter og anledning. Han var allerede fuldstændig fraværende. Tid og sted, årsag, mening, alt var blevet bort for ham. Og Carlssons grinende ansigt gav ingen løsning på gåden. Han stirrede ud i det fjerne for at finde et eller andet, der kunne bringe ham i den rigtige retning, fik pludselig øje på de kulørte lygter i en, og en tåget forestilling om et vældigt juletræ dukkede op i ham. Så var han på sporet. Ja, denne lysets fest, begyndte han, hvor solen viger for kulden og sneen. Foran sig så han den hvide dug, som en stor snemark bredede sig uendelig langt bort. Ja, mine venner, når den første sne lægger sig som et tæppe over høsten, smus, nej, jeg tror, I laver grin med mig. Han vendte sig bort og krummede sin ryg, og en syne under påvirkning af en revolution i sine fordøjelsesorganer. Herr pastoren er blevet forkølet, sagde Carlsson. Han vil gå op og lægge sig. Ja, værsgo og tag for jer retterne, mine herskaber. Det lod man sig ikke sige to gange. Man styrtede sig over fadene og overlod præsten til hans skæbne. Han havde fået anvist professorens kvistkammer til nattekvarter, og for at vise, at han var nøgtern, afviste han hårdnakket et hvert tilbud om hjælp. Jeg troede den også med pryl. Og med lygten dinglende nede ved knæene, krumbøjet, som om han søgte efter nåle i det dukkede græs, styrede han frem mod et oplyst vindue, men ved lågen støttede han så voldsomt mod en af stolperne, at lygten blev knust og gik ud. Mørket lukkede sig om ham som en sæk, og han sank i knæ. Men vinduet med lyset blinkede mod ham som et frelsende fyr, og han arbejdede sig fremad med en uhyggelig fornemmelse af, at knæene på hans sorte bukser blev vådere og vådere for hvert skridt han tog, og hans knæskaller smertede, som om de stødte mod sten. Til sidst får han tag i noget meget stort, rundt og fugtigt noget. Han famler sig frem og stikker sig på et knappenålsbrev, eller hvad det nu er, får med hånden fat i en overtold eller noget lignende, og i det samme hørte han lyden af brusende vand og mærker, at han bliver våd. Han tror, han er faldet i vand, og forskrækkelsen gør ham næsten ædru. Han rejser sig og klamrer sig fast til noget, som han synes er en mast, men lidt efter opdager han, at han står i en døråbning, tumler pludselig på hovedet ind i en forstue, mærker trappetrin mod knæene, hører en pige råbe, Jesus, tyndt hullet! Og drevet af en dunkel, ond samvittighed, kryber han op ad trappen, støder knæene mod en nøgle i en dør, får døren op og tumler ind i et kammer og ser en stor opredt seng med plads til to. Har akkurat kræfter til at løfte tæppet, kryber ned med støvler og det hele for at gemme sig, mens råbene forfølger ham dernedefra. Og så synes han, at han dør, eller besvimer, eller drukner, og at mange mennesker råber på tyndt øllet. Men af og til vågner han til live igen, blusser op, bliver trukket op af vandet, lever og står ved juletræet. Men så blæses han ud igen som et lys, slukkes, dør, synker til bunds og bliver våd. Ja. Så han, der havde planlagt sammen med Gustav at drikke Carlsson fuld, Han er altså selv gået i gulvet først. Og jeg skal lige fortælle jer, at I har åbnet for Radio 24/7 og lytter til programmet Farao og Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer af Folkene på Hemsø, en lystig roman af August Strindberg. I midlertid fortsatte gildet under egetræerne, og øllet og brændevinen flød i så stærke strømme, at ingen tænkte på præsten mere. Og da man til sidst havde proppet al maden i sig, så bunden kom til syne på tallerkener og fade, gik man ind i huset for at danse. Bruden ville sende noget godt op til præsten i hans kammer, men Carlsson overbeviste hende om, at han sikkert helst ville være i fred, og det var synd at genere ham. Og derved blev det. Gustav havde lusket sig bort fra sin forbundsfælde, da han så, at han var blevet overlistet, og nu gav han sig hen i sin egen glæde. Druknede al vrede og nag i glemsel og rus. Spillemanden sad på ovnen og gned sin fiol, og dansen gik som en kværn. Ud af de åbne vinduer stak svedige rygge til afkøling i den friske nattevind. De gamle sad sammen på bakken i et sart skumringslys. Det røde skær fra ilden i køkkenovnen, der skinnede ud gennem vinduet og brødes med skæret fra dansesalen, belyste den svagt. De sad og glædede sig ved at lytte efter dansen, som de ikke selv kunne være med til længere. De røg og drak og skæmtede med hinanden. Men ude i enge og moser vandrede de unge, to og to, i det dukkede græs under stjernehimlens svage skær. I det duftende hø og ved græshoppens spil slukkede de den ild, der var tændt i dem af dansesalens hede, af brændevinens stærke ånde og musikkens vuggende takter. Midnattens timer dansede forbi, og himlen begyndte at lysne i øst. Stjernerne blegnede og forsvandt. Kun Karlsvognen stod der endnu med sin stang lodret i vejret, som om den var væltet bagover. Enderne snadrede i sivene, og den blanke vis spejlede allerede morgenrødens citronfarver mellem skyggerne af de mørke eltræer. Der så ud, som om de stod på hovedet i vandet og nåede helt ned til bunden. Men det varede kun en kort tid, så drog der tunge skyer op fra kysten, og det blev nat igen. Der lød pludselig et råb fra køkkenet. Bolden! Bolden! Og kalene kom i sluttet trop med en mægtig kasserolle, der flammede af brændende rom og kastede et blåligt lys omkring sig. Spillemanden satte i med en marsch. Op til præsten med det første glas, skreg Carlsson, som med dette glas ville sætte kronen på sit værk. Og forslaget blev modtaget med hurraråb. Toget satte sig i bevægelse op mod professorens lejlighed, og med mere eller mindre usikre skridt ændrede man trappen. Nøglen sad i døren, når man kom ind, men dog ret forsigtigt, hvis man nu fik en stok eller en støvle i hovedet. Der var stille derinde, og ved det flakkende blå lys fra kasserollen så man, at sengen stod urørt og var tom. En uhyggelig anelse om noget forfærdeligt greb Carlsson, men han lod som ingenting og fortalte, at han pludselig kom i tanke om, at præsten havde sagt, at han ville lægge sig ind på høloftet for at slippe for myggene, og da man naturligvis ikke fik lov til at bære ild ind på et så brandfarligt sted, lod man præsten sejle sin egen sø, og toget drog op på bakken, hvor ofringen skulle finde sted. Carlsson udnævnte i en fart Gustav til vicevært, tog op til side og meddelte ham sine gruelige anelser, og udrustet med tændstikker og en lysstump, sned de to sammensvorene sig op ad trappen til brudekammeret. Rapp tændte, og i brudesengen så Carlsson alle sine værste anelser overtrufne. På den hvide, hulsømmede pude lå et lurvet hoved, det lignede en våd hunds, og munden var spærret op på hvid gab. Lad os se den satan, væsede Carlsson. Kunne man tænke sig, at den djævel ville bære sig så svinagtigt ad? Åh, Gud forbarm sig! Og støvlerne har han på, den kæltring. Har du god råd, dyre? Hvordan skulle man få ham bort, uden at folkene fik noget at vide om det, og frem for alt uden at bruden mærkede det mindste? Ja, vi må hive ham ud gennem vinduet, erklærede Rapp. Vi må tage ham med en talje, og så slæver vi ham ned til søen. Sluk bare lyset, og så op til laden efter redskaberne. Døren blev låset, og nøglen taget ud, hvorefter de to hævnere af en omvej kom op til laden. Carlsson svor og bandede på, at fik de ham først hævet ud, så skulle han få, hvad han havde godt af. Til alt held stod hejseværket endnu i laden, efter det var blevet benyttet ved koens slagtning, og da de havde fået støtterne ned og fundet en blok og et reb, slæbte de af med det bag om huset og kom tilbage til gavlen under præstens vindue. Rapp hentede en stige, rejste støtterne og gjorde dem fast ved en lægte i tagryggen. Så splissede han et tov, lavede en strop satte blokken fast og skar taljen i. Og han kryb nu op i værelset, mens Carlson stod nedenfor med en bådshage for at holde fra. Efter at rap en tid lang pusten og stønnen havde arbejdet ind i kammeret, så Carlson pludselig hans hoved stikke ud af vinduet, og en sagte stemme kommanderede: "Hal!" Carlson halede til, og snart efter kom en sort krop til syne i vindueskarmen. "Hold igen!" kommanderede Rapp, og Carlson holdt igen. Men under hejseapparatet dinglede præstens slappe krop. Den lignede en hængt mands, så utrolig langt blev den. "4!" kommanderede Rapp igen. "Hold fra!" Men Carlson havde allerede sluppet, og præsten lå som en bylt i nælderne dernede, uden at give en lyd fra sig. I en lynende fart var busmanden ud af vinduet, fik stigen og hejseapparatet af vejen, og nu slæbte de præsten ned til vandet. "Nu skal du komme i bad, din satan," udbrød Carlson. Stranden var lav og meget dønnet af alt det fiskeaffald, som i årevis havde samlet sig her. Rapp tog fat i tovet, bandt det omkring den sovendes liv og væltede ham ud i vandet. Men da vågnede præsten, og han gav sig til at skrige som stukket gris. "Hal ind," kommanderede Rapp. Han lagde mærke til, at folk lyttede op på bakken og allerede skyndte sig ned mod stranden. Men Carlson lagde sig på knæ, rullede præsten om i dønnet og gned det ind i hans sorte klæder med hænderne. Ingen kunne nu længere tænke sig, at han havde ligget i brudsengen derop med de klæder på. "Hvad er der ned? Hvad er der los?" råbte kalene, der kom løbende til. "Nå, pastorerne faldet i vand." "Oøj," svarede Rapp og halede den vrælende præst i land. Og nu blev der opløb. Carlson agerede den ædelmodige redningsmand. Han gav den barmhjertige samaritan, vred hænderne og himlede op, mens han slog over sit gebrokne bygdemål, hvad han altid gjorde, når han skulle spille troværdig og gudhengiven. "Kan I tænke jer, at her kommer jeg ned med et mærkeligt tilfælde, så at sige, et rent guds under, og så hører jeg noget, der ligger og plasker og klynker derud, og jeg tror straks, at det er en sælhund. Men så ser jeg, at det er vores egen lille herr pastor. Herre Jesus," siger jeg til bådsmanden, "jeg tror, det er selve pastor Nordstrøm, som ligger der og kipper med de små vinger." Og så siger jeg til Rapp: "Du, Rapp, spring efter en trosse." Og så sprang Rapp efter en trosse. Men da vi så fik trossen om det tykke på ham, sætter han i at skrige, som om vi ville gilte ham. "Hvordan er det nu, han ser ud?" Præsten så virkelig aldeles forskrækkelig ud, og kalene betragtede deres hyrde med en blanding af lede og den erbødighed, som intet i verden helt kunne udrydde af deres barnlige hjerter, og de ville skaffe ham bort så hurtigt som muligt. Der blev lavet en båre af 2 par årer med et stykke sejldug over, og på den blev præsten lagt. Han løftes op på 8 stærke skuldre og blev båret hen til laden, hvor han skulle klæde om. Spillemanden kom til, han var meget fuld og troede, det hele var grin. Derfor satte han sig i spidsen for processionen, mens han filede løs på strengen og intonerede den gamle melodi: "Yder vægen for gamle smittens borg." De unge bønderkale dukkede frem fra buskene rundt omkring og sluttede sig til toget, og professoren, som i nat havde genfundet sin tabte ungdom, gik ved siden af spillemanden og sang med på den gamle melodi, mens nordmanden greb til sin harmonika. Oppe ved gården kom kvindfolkene optoget i møde, og da de fik præsten at se i hans sørgelige forfatning, blev de grebne med lidenhed og forbarmede sig over den bevidstløse sjælehyrde. Madame Flod løb efter et sengetæppe, som hun kastede over elendigheden, trods Carlsons indvendinger, og der blev sat vand over, og professoren måtte låne dem linned og klæder. Og da de var kommet ind i laden, blev den syge, som han kaldtes, for ingen ville være så ugudelig at tilstå, at han var fuld, lagt på et knippet tør halm. Rundqvist kom med snepperten og ville overlade ham, men han blev jaget bort igen. Og da han ikke fik sin vilje på det punkt, bad han, om han i det mindste måtte læse over præsten, for han kunne besværgelse over, hvad der så de i for. Men han fik ikke lov til at røre ham, og heller ingen af de andre kale måtte befatte sig med ham. Men Carlson sneg sig op på sit kammer, denne gang alene. Da han kom ind og så ødelæggelsens vederstyggelighed i den tilsnavsede brudeseng, blev han et øjeblik grebet af en virkelig svaghed, udmattet som han var af de sidste dages og netters besværligheder, og han tænkte på, hvor helt anderledes det ville have været med Ida, hvis det var kommet i orden imellem dem. Han gik hen til vinduet og så ud over bugten dernede med et langt sørmodigt blik. Skyerne havde spredt sig, og tågen lagde sit hvide slør over vandet. Men nu stod solen op og kastede sine stråler ind i brudekammeret. Den lyste ind over et blegt ansigt, ind over et par medtagende øjne, der blev knebet sammen, som om de stred mod en frembrydende gråd, Håret lå i fugtige tjavser ned i panden. Det hvide halstørklæde var plettet, frakken krøllet og tilsmusset. En kuldegysning for igennem ham. Han strøg hånden over øjnene og vendte sig ind mod stuen. Men tungt havde nu alligevel, sagde han til sig selv. Men så rystede han slapheden af sig og begyndte at rive lanerne af sengen. Ja, og så kommer 6. kapitel. Forandrede forhold og forandrede meninger. Det går tilbage med landbruget, og gruppedriften blomstrer. Carlsson var ikke den mand, der lod sig anfægte af ubehagelige fornemmelser længere end højst nødvendig. Han var stærk nok til at tage skyllerne. Han rystede sig blot og lod dem løbe af sig. Han havde erobret sin stilling ved hjælp af sin dygtighed og sine kundskaber, og at Madame Flod tog ham til mand, var lige så stor en gevinst for hende som for ham, troede han da. Men da bryllupsaløjet var stillet af, begyndte han at blive mindre ivrig i tøjet, sikker som han var på bosløjet og arv, nu da man kunne vente barn om et par måneder. Tanken om at gøre sig til en fin mand havde han opgivet, da han så, at det ikke gik så godt. I stedet for prøvede han nu på at spille storbund. Han trak i en grålig uldtrøje, blandt et svært skødskin om livet, og lagde sig efter vandstøvler. Han tilbragte sin meste tid foran chiffonjæren, det var hans yndlingsplads, læste aviser, men skrev og regnede mindre end før. Han inspicerede arbejdet med pibe i munden, men viste i det hele taget langt fra så meget interesse for landbruget som tidligere. Når landbruget går tilbage, sagde han, det har jeg læst i aviserne, nu er det billigere at købe sit korn. Før sagde han noget helt andet, mente Gustav, som passede nøje på alt, hvad Carlsson sagde og gjorde, men i øvrigt indskrænkede sig til en sløv lydighed, uden dog netop at ville optræde som søn af erobreren. Ja, tiderne forandres, og vi med. Jeg takker Gud for hver dag, jeg bliver klogere, sagde Carlsson. Samtidig begyndte han at gå i kirke om søndagen, tog del i alle sognets anliggender og blev valgt ind i sognerådet. Derved kom han i nærmere berøring med præsten og nåede endelig at opleve den store dag, hvor han fik lov til at sige du til ham. Det var en af hans agerigheds højeste drømme. Og et helt år efter talte han hjemme på gården om, hvad han havde sagt og hvad Nordstrøm havde svaret. Hør nu, lille Nordstrøm, sagde jeg. Denne gang skal du lade mig råde. Men så sagde Nordstrøm. Carlsson, sagde han. Du må ikke være så stædig, selvom du er en klog fyr og en forstandig fyr, sagde han. Med Carlssons nye stilling fulgte en mængde kommunale pligter, og blandt dem var brandsynet det mest tiltalende. Det bestod i at rejse rundt på sognets bekostning og drikke kaffepunch hos venner og bekendte. Også rigsdagsvalgene, som dog fandt sted langt ind i landet, havde sine fordele og små behageligheder. Det mærkede man helt ud i skæren. I valgperioden, og forresten også ellers et par gange om året, kom baronen og hans jagtgæster ud med damperen, og de betalte 50 kroner for kun et par dages jagtret. Punch og konjak flød i strøm, dag og nat, og når selskabet rejste hjem, efterlod de det indtryk, at de var gentile folk. Carlsson kom på den måde til værs, blev betragtet som et lys på gården, en myndighed med den højeste forstand på ting, som de andre ikke begreb, men han havde et svagt punkt, og det fik han ofte at mærke. Han var inden for landet. Han var ingen sømand. For at udjævne denne sidste rangsforskel begyndte han at lægge sig efter søvæsenet og viste en pludselig kærlighed til søen. Han fik en bøsse pusset op og tog på jagt, var med til at sætte net og trække vod, vågede sig han også ud på længere farter. Ja, det går tilbage med ægerbruget. Vi må forsere fiskeriet, sagde han til sin kone, da hun bekymret snakkede om, at kreaturer og marker blev vandrygtet. Frem for alt fiskeri. Fiskeriet for fiskeren og jorden for landmanden, forkyndte han med en helt uimodståelig mine, efter han ved kirkestævnet havde lært af skolelæreren at belægge sine ord parlamentarisk. Knæv det med pengene, måtte han hugge ved. Skovene må tyndes ud, hvis de skal gro ordentligt, det siger den rationelle forstmand. Men jeg ved det naturligvis ikke. Og når Carlsson ikke vidste det, ja, hvem skulle så vide det? Rundqvist overtog agerbruget, klarer kreaturerne. Men Rundqvist lod markerne ligge brak og sov til middag efter frokosten på grøftekanterne, sov til middag efter visperkosten i buskene og læste over køerne, når de ikke malkede. Gustav holdt sig endnu mere til søen end før og sluttede det gamle jægervenskab med Norman. De interesser, som i en tid havde sat alle kræfter i bevægelse, eksisterede ikke mere. At arbejde for en anden var ikke synderligt opmuntrende, og derfor gik det hele sløjt og roligt sin stille gang. Ud på efteråret, et par måneder efter brylluppet, hentede der imidlertid noget, der virkede som en kastevind på Carlssons fartøj, der nylig var løbet ud for fuld sejl. Hans kone nedkom nemlig for tidligt med et dødfødt barn. Tilstanden var for uroligende, og lægen fordrede bestemt, at nu skulle det være forbi. Ikke flere børn. Dette var skæbnesvangert for Carlsson, for nu havde han kun udsigt til at komme på aftægt, når konen engang døde. Og den gamle skræntede så slemt efter nedkomsten, så den forandring i hans stilling truede med at indtræffe, før nogen havde drømt om det. Det galt derfor om at benytte tiden og gøre sig til gode med det urette mammon, samle i lade og kun tænke på dagen i morgen. Nu kom der liv i Carlsson. Landbruget skulle i en fart drives op. Hvorfor? Det kom ingen ved. Der blev fældet tømmer til at bygge et nyt hus med. Hvorfor? Det behøvede han ikke at fortælle nogen. Jagtmanien måtte i en hast pilles ud af Nordmand, og han måtte atter en gang lokkes bort fra sin ven, mens Rundqvist hellere end gerne ville være med, nu da han fik løfter om større fortjeneste. Der blev pløjet og sået, fisket og tømret, og under al den travlhed måtte de kommunale pligter skytte sig selv. Samtidig slog Carlsson sig på huslighed. Han sad ær til ind hos konen og læste højt for hende af den hellige skrift eller af salmebogen, talte til hendes hjerte og appellerede til hendes ædlere følelser, uden egentlig at kunne gøre hende klart, hvor han ville hen. Konen kunne godt lide at have ham om sig og høre ham snakke. Hun satte virkelig pris på hans små opmærksomheder og tænkte ikke videre over, hvad disse dødsforberedelser kunne skjule. Om vinteren var bugten ofte helt tilfrossen og sundene ufarbare. 14 dage i træk kunne folkene være indspærret på gården uden at få lejlighed til at hilse på en nabo, uden at få et brev eller en avis. Der lå ensomheden og sneen knugen over deres sind, og de kunne kun arbejde ganske lidt, så korte som dagene var. En aften i december havde folkene samlet sig i køkkenet, og Gustav var med dem. Ilden flammede i ovnen, og kalene sad og bøgede net. Pigerne spandt, og Rundqvist snittede på et spadeskaft. Det havde sneet hele dagen, og sneen nåede allerede helt op til vinduernes øverste kant. Køkkenet lignede et gravkammer, og hvert øjeblik måtte en kal ud og skuffe væk fra døren, for at de ikke skulle sne inde. De måtte over til stallen for at malke og fodre til natten. Nu var det Gustavs tur til at skuffe. Med oliefrakken over sin trøje og odderskinshuen trukket helt ned over ørerne, belavede han sig til at gå ud. Driverne havde lagt sig foran indgangsdøren, så det tog ham nogen tid at få den masset op. Men det gik, og han stod nu ud på bakken i snefoget. Luften var sort, snefnugene grå som møl og store som hønsefjer, og de dalede ustandsligt ned og lagde sig først let og sagte over hinanden, men så bunkede de sig sammen og blev tungere og tungere, og de voksede. Sneen nåede allerede et godt stykke op mod husets tag, kun fra vinduernes øverste kant skinnede lyset svagt igennem. Derindfra. Gustav kunne se, at der var lys i den stue, hvor han vidste, at moren og Carlsson sad. En pludselig nysgerrighed fik ham til at klavre op på driven og feje lidt af den øverste sne væk fra vinduet, så han fik et lille kikhul og kunne se ind i stuen. Carlsson sad som sædvanligt foran chiffonjæren. Han havde et stort stykke papir foran sig med et blåt stempel for oven. Gustav kom til at tænke på en rigsbankseddel. Med pennen løftet besværgende i vejret, talte han indtrængende til sin kone, som stod ved siden af, og skulle netop til at række hende pennen, for hun kunne skrive under på et eller andet. Gustav lagde øret til ruden, men de dobbelte vinduer hindrede ham i at høre andet end en svag mumlen. Han ville pokkers gerne vide, hvad der gik for sig. Han havde på fornemmelsen, at det var af betydning for ham selv. Han vidste af erfaring, at det var vigtige ting, der blev afgjort, når man skrev på stemplet papir. Han åbnede forsigtigt døren til forstuen, tog sivskoene af og listede sig op ad trappen til loftet. Der lagde han sig på maven og pressede øret ned mod gulvet, så han kunne høre, hvad der blev sagt i morens stue. Ja. Ja, og jeg skal endnu en gang lige fortælle, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farve og Cigar, hvor jeg er i gang med at læse op August Strindbergs lille mundre roman, Folkene på Hemsø. Og nu begynder det vist at stramme til med dramaet her. Gustav ligger og lytter og prøver at høre, hvad det er, Carlson og hans mor for flod har for nede i stuen. Anna Eva, forkyndte Carlson med sin mest gudhengivende og indtrængende stemme. Livet er kort, og døden kan overraske os, inden vi ved et ord af det. Derfor må vi være beredte på at vandre heden. Om det sker i dag eller i morgen, det er et og det samme. Ja, du kan derfor lige så godt skrive under først som sidst. Konen kunne ikke lide at høre så meget tale om døden, men Carlson havde i månedsvis ikke snakket om andet, og hun gjorde derfor kun et svagt forsøg på at sige ham imod. Jamen, ser du, Carlson, det er nu ikke mig ganske det samme, om jeg dør i dag eller om 10 år. Jeg kan leve længe endnu. Og jeg har jo ikke sagt, at du skal dø. Jeg sagde bare, at vi kan dø. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det sker i morgen eller om 10 år, når det alligevel skal ske. Skriv nu bare under. Jamen, det kan jeg ikke forstå, strittede konen imod, som om det var døden selv, der kom og ville tage hende. Det kan da ikke. Jamen, det er jo fuldstændig ligegyldigt, når det alligevel skal ske. Det kan jo godt være, at det ikke sker foreløbig. Hvad ved jeg? Jamen, skriv i hvert fald under. Den gamle havde en fornemmelse af, at han lagde et reb om halsen på hende og trak til. Hun kunne ikke mere slippe udenom, men vaklede dog stadig. Anna Eva, du skal tænke på dine efterkommere. Til det er menneskenes første pligt. Derfor skal du skrive under. I det samme åbnede Clara køkkendøren og kaldte på Gustav, men han ville ikke røbe sig og tage stille. I midlertid kunne han ikke længere høre, hvad der gik for sig i stuen nedenunder, og han klavrede derfor ned ad trappen og stillede sig uden for døren til morens værelse. Nu hørte han adderstemmer derinde. Af Carlsons sidste afgørende ord sluttede han, at det var testamente, som var blevet opsat og underskrevet. Da han kom tilbage til køkkenet, kunne folkene se, at der var noget i vejen med ham. Han talte i forblommede vendinger om, at han ville skyde en ræv, som han havde hørt skrige, og han sagde, at det var bedre at stikke til søs, end at sidde hjemme og lade sig æde op af lus. Lidt hvidt i fodret kunne nok give krikkerne courage, men kunne også give den døden, hvis de fik for meget, mente han. Carlson var overmodet venlig ved aftensmåltidet, forhørte sig om Gustavs arbejdsplaner og jagtudflugter, tog timeglasset frem, og mens han lod det hvide sand løbe igennem det, forkyndte han, minutterne er kostbare. Lad os æde og drikke. 10 i morgen kan vi dø. Tja. Gustav lå længe vågen den nat, og mange mørke tanker og skumle planer tumlede om i hans hjerne, men han var ikke nogen stærk karakter. Han kunne ikke ordne tingene efter sit eget hoved og omsætte tanker i handling. Når han havde tænkt en sag igennem, lod han den ligge, som om den allerede var ført igennem. Da han havde sovet nogle timer og drømt om andre ting, var han atter i godt humør og lod fem være lige. Kommer tid, kommer råd, tænkte han. Retfærdigheden skal nok ske fyldst en gang. Det blev forår. Svalerne gjorde deres reder i stand, og professoren kom tilbage. Rundt om hans hus havde Carlson i årenes løb anlagt en have, plantet syrener, frugttræ og bærbuske ved hjælp af skud og stiklinger fra præstegården, lagt grus på gangene og indrettet lysthuse. Nu begyndte gården at se helt herskabelig ud, og ingen kunne nægte, at denne fremmede havde bragt trivsel og velstand med sig, at han havde forhøjet jordens og kreaturernes ydeevne og sat hus og hegn i stand. Han havde ovenikøbet drevet fiskepriserne i vejret ind i byen og truffet den aftale med damperen, at den tog fragten med, så de lange og tidsspillende rejser blev undgået. Men nu, da han var blevet træt og havde trukket sig tilbage for at bygge på sit hus, gjorde man ham bebrejdelser. Ja, så prøv selv at se, hvor godt det går, svarede Carlson. Hjælp dig selv, så hjælper Gud dig. Snart var hans hus færdigt, og han begyndte at rydde og planere jorden og anlægge en have. Huset var bygget med en vis smag. Det gjorde i virkeligheden de andre huse til skamme. Det havde kun to værelser og et køkken i stueetagen, men alligevel så det statligere ud end de gamle bygninger på gården. Det var umuligt at sige, hvor i det lå. Måske var det, fordi han havde sat spærfagene højere til værs og lavet tagskægget springe længere ud fra væggen, eller fordi han havde savet krucifixer i tagbrædderne. Måske skyldtes det verandaen, der var bygget op foran døren og forsynet et par trappetrin. Materialet, han havde anvendt, var i og for sig ganske tarveligt, og alligevel lignede huset næsten en villa. Det var rødt som en ko, men bindingsværket var overalt malet sort i enderne. Vinduesrammerne var hvide, og verandaen, et let tag på fire stolper, var blå. Byggepladsen var forstandig valgt, lige neden for klippen, og derfor således, at to gamle ege kom til at stå midt for huset, næsten som begyndelsen til en planlagt allé eller park. Når man sad på verandaen, havde man den skønste udsigt. Bugten med siven omkring, den lange grønne kildeeng og kalvevænget, med sundet helt ude og de mange hvide sejlere. Gustav gik omkring og skuglede til alt dette, ønskede det pokker i vold, og så på Karlsson som på en vips, der er i færd med at sætte bo under taget, og som helst skulle spilles ned, inden den havde lagt æg, og måske sat sig fast med sin yngel. Men han havde ikke kræfter til at jage den væk, og derfor blev den siddende. Konen skræntede, og syntes, at alt gik udmærket, og i forudfølelsen af alt det spektakel, der ville blive, når hun engang var gået alt kødets gang, syntes hun dog, at hendes mand, for det var han i alt fald, skulle have tag over hovedet og ikke gå rundt som en ren og skær landstryger. Hun forstod sig ikke på retsvæsen, men hun havde en anelse om, at det ikke var, som det skulle være med opgørelsen af boet, arveskiftet og testamentet. Men det måtte vente til senere. Bare hun slap fri for at have med det at gøre. En gang måtte det jo bryde løs, om ikke før, så når Gustav begyndte at gå i giftetanker. Og måske var der allerede nogen, der havde sat ham fluer i hovedet, for han lignede ikke mere sig selv, men gik og så helt sværmerisk ud. En eftermiddag i slutningen af maj stod Karlsson i sit nye køkken og murede på ovnen, da Clara kom og kaldte på ham. Karlsson, Karlsson, professoren er kommet herud med en tysk herre, der vil tale med ham. Karlsson tog skydeskinnet af, tørrede hænderne og gjorde sig i stand til at tage imod de fremmede, nysgerrig efter at få at vide, hvad det usædvanlige besøg kunne betyde. Da han kom ud på verandaen, traf han professoren, der var ledsaget af en herre med et par energiske øjne og et langt sort skæg. At direktør Dithoff vil gerne tale med dem, Karlsson, sagde professoren med en forestillende håndbevægelse. Karlsson tørrede verandabænken af og bad ham tage plads. Direktøren havde imidlertid ikke tid til at sidde ned. Han gik lige løs på sagen og spurgte, om Rugholmen var til salg. Karlsson kunne ikke begribe, hvad den skulle bruges til. Den var knap nok 3 tønder land stor, bestod af fjeld og lidt granskov, ellers var der kun smule foregræskab. Den skulle benyttes til industrielle formål, oplyste direktøren og spurgte om prisen. Karlsson var tvivlrådig og bad om betænkningstid, for at han kunne hitte ud af, hvad det var, der gjorde Holmen så overraskende værdifuld. Men direktøren ville åbenbart ikke give ham nærmere oplysninger derom med det samme. Han gentog blot sit spørgsmål om Holmens pris og greb samtidig til brystlommen. Frakkens svulmen nåede Karlsson ane, at her var der ingen mangel på moneter. Ah, den kan vel ikke være så dyr, sagde Karlsson. Men jeg må først tale med konen og sønnen. Og så løb han ned til huset, og efter en god stund kom han tilbage. Nu så han temmelig forlegen ud, og havde tilsyneladende svært ved at komme frem med sine fordringer. Vil direktøren ikke selv sige, hvad han vil give, fik han endelig sagt. Nej, det vil direktøren ikke. Nå, hvis jeg nu siger 5, så synes herren vel ikke, det er for meget, stammede Karlsson om sider med bankende hjerte og panden drivvåd og sved. Direktør Dithoff knappede jakken op, tog tegnebogen frem og rakte ham 10 100-kronesedler. Her er foreløbig 1.000 på hånden, så kommer de andre 4 til efteråret. Er det godt? Karlsson var lige ved at besvime, men han tog kraftigt tag i sig selv og svarede temmelig roligt, at det var godt. Skønt han kun havde ment 500 kroner, men fået 5.000. Så gik de ned til konen og sønnen for at underskrive købekontrakten og kvittere for pengene. Karlsson forsøgte ved at blinke og gøre grimasser til sine 2 kompagnoner at få dem til at lade som ingenting, men det begreb de naturligvis ikke. Da konen havde skrevet under, tog hun brillerne på og begyndte at læse dokumentet. 5.000, råbte hun. Jamen du god Gud, Karlsson, du sagde jo 500. Sagde jeg, bemærkede Karlsson. Næ, du har hørt fejl, Anna Eva. Sagde jeg måske ikke 1.000, Gustav? Har blinket han så voldsomt, at direktøren så det. Jo, jeg synes jo nok, han sagde 1.000, hjalp Gustav til, så godt han kunne. Man blev nu færdig med underskrifterne, og direktøren forklarede, at det var hans hensigt på sit selskabs vegne at anlægge en feltspatgruppe på Rugholmen. Ingen af dem vidste, hvad feltspat var, og ingen havde nogensinde tænkt på den skat, undtagen Karlsson naturligvis. Han sagde, at han jo nok havde haft sin opmærksomhed henvendt på sagen, men han manglede kapital. Direktøren fortalte nu, at feltspat var en rød stenart, som anvendtes til porcelænsfabrikation. Om 8 dage skulle forvalterens hus, der allerede var bestilt på snedkerværkstedet, være opstillet, og om 14 dage ville træbygningen til arbejderne stå på sin plads, og 30 mand ville gå i gang med gruppen. Så rejste direktøren. Denne guldregn var kommet så pludselig over dem, at de ikke havde fået tid til at udregne alle følgerne. 1000 kroner på bordet og 4000 til efteråret for en ganske almindelig holm. Det var for meget på en gang. Derfor sad de også hele aftenen og spekulerede over de uventede indtægter, de kunne få. Naturligvis kunne man sælge fisk og andre produkter til forvalteren og de mange arbejdere og brænde med. Det kunne der ikke være tvivl om. Og så kom direktøren derud, måske med familie, for at holde sommerferie. Så kunne man lægge på professorens leje, og Carlson kunne måske få lejet sit hus ud til en eller anden, og alt ville blive såre godt. Carlson lagde selv pengene ind i chiffonjæren og sad og regnede ved klappen den halve nat. Ja. Vi kan lige nå lidt længere. Den følgende uge tog Carlson ofte til Dalerø, kom tilbage med snedker og malere og holdt små traktemanger på sin veranda. Han havde stillet et bord derud, og her sad han gerne og drak konjak og røg pibe, mens han førte tilsyn med arbejdet, der skred rask fremad. Snart var der tapetseret i alle værelserne, selv i køkkenet, hvor der desuden blev opstillet en bolinderovn. Vinduerne fik lysegrønne skodder, der kunne ses på lang afstand. Verandaen maledes om, så den blev hvid og rosenrød, og den fik et blåt og hvidstribet gardin på solsiden. Rundt om gården og haven blev der rejst et stakit af gråmalede træmmer med hvide knapper. Folkene stod i timevis og gloede på disse herligheder, men Gustav holdt sig helst på afstand, bag et hjørne eller en tæt busk, og modtog så godt som aldrig Carlsons indbydelser til at komme op på verandaen. Nu var en af Carlsons skønneste drømme blevet til virkelighed. Han kunne sidde på en veranda, ligesom professoren, lægge sig selvbevidst tilbage i stolen, nippe et rigtigt konjakglas med fod på, se på udsigten og ryge en pibe. Eller helst en cigar for resten, men det var endnu for dyrt for ham. 8 dage senere sad han en tidlig morgentime på sin sædvanlige plads. Der hørte han en damper tude i sundet uden for Ruholmen. Nu kommer de, tænkte han. Og som grundejer på stedet ville han vise sig gentil og tage imod de fremmede herrer. Han gik ind i huset for at klæde sig om, og sendte bud efter Rundqvist og Nordmand, for at de kunne følges med ham ud til Ruholmen. En halv time senere stod båden ud af havnen med Carlson ved roret, for at det fik fra tid til anden ordre om at ro i takt, for at det kunne se fint ud, når de kom anstigende. Da de havde rundet den sidste øje, og sundet åbnede sig for dem, på den ene side begrænset af Storøen, på den anden af Ruholmen, fik de et pragtfuldt syn at se. Opankret i sundet lå en damper, der var smykket med vimpler og signalflag, og mellem skibet og kysten roede de blå og hvidklædte matroser i små joller. Op på klippen, hvor den blottede feltspat lyste rosenrødt, stod en gruppe herrer og et stykke vej fra dem et musikkorps, hvis messinginstrumenter tog sig helt strålende ud imod de sorte graner. Folkene fra Hemsø kunne ikke begribe, hvad de bestilte derop. De rådede derfor i læ af klippen for at komme så nær som muligt og se at blive klar over, hvad der gik for sig. Just som båden var nået helt ind til samlingspladsen, hørte de en susen i luften, som om utallige edderfugle fløj op, og derpå et drøn, der syntes at komme fra bjergets indre, og til sidst en braven, som om hele øen blev søndersprængt. Hvad satan, var alt, hvad Carlson fik tid til at sige, for i næste øjeblik slog en byge af sten ned omkring båden, fuldt af en grusregn og et havlvejr af småsten. Og nu lød der en røst op fra klippen. Den talte om stor industri, erhvervsliv og fuld udnyttelse af arbejdskraften. Og så kom der nogle udenlandske ord, som Hemsøfolkene ikke forstod. Ja, ja. Så kommer fremtiden ud til skærgården åbenbart, og så må vi se, hvordan Carlson klarer den. Jeg læser videre i næste time, når I lige har fået lidt nyheder. Og imens kan jeg jo nyde det, som Carlson endnu ikke har råd til. Nemlig en god cigar. Ja, man kunne næsten unde ham den nu. Det er jo en herlig nydelse. Vi høres ved om et øjeblik. Du lytter til Radio 24/7.